تمثیل گریختن مؤمن و بی صبری او در بلا. بنگرن در نخودی در دیگ چون می جهد بالا چو شد زاتش زبون. هر زمان نخود براید وقت جوش بر سر دیگ و برارد صد خروش که چرا آتش به من در می زنی؟ چون خریدی چون نگونم می کنی؟ می زند کفلیز کدبانو که نی خوش به جوش و بر مجه ذاتش کنی. زان نجوشانم که مکروه منی بلکه تا گیری تو ذوق و چاشنی. تا قضا گردی بیامیزی به جان بهر خاری نیستت این امتحان. آب میخوردی به بستان سبز و تر بهر این آتش بودستان آب خور. رحمتش سابق بودست از قهر زان تازه رحمت گردد اهل امتحان. رحمتش بر قهر زان سابق شده است تا که سرمایه وجود آید به دست. زان که بی لذت نروید لحم و پوست چون نروید چه گدازد عشق دوست. زان تقاضا گر بیاید قهرها تا کنی ایثار آن سرمایه را. باز لطف آید برای عذر او که بکردی غسل و برجستی ز جو. گوید ای نخ خود چریدی در بهار رنج مهمان تو شد نیکوش دار. تا که مهمان باز گردد شکر ساز پیش شه گوید ز ایثار تو باز. تا به جای نعمتت منعم رسد جمله نعمتها برد بر تو حسد. من خلیلم تو پسر پیش بچک سر بنه انی ارانی از بهوک. سر به پیش قهر نه دل برقرار تا ببرم حلقت اسماعیل وار. سر ببرم لیک این سر آن سریست که از بریده گشتن و مردن بریست. لیک مقصود ازل تسلیم توست. ای مسلمان بایدت تسلیم جوست. ای نخود می جوش اندر ابتلا تا نه هستی و نه خود ماند تو را. اندر آن بستان اگر خندیده ای تو گل بستان جان و دیده ای. گر جدا از باغ آب و گل شدی لقمه گشتی اندر احیا آمدی. شوق از آب و قوت و اندیشه ها شیر بودی شیر شو در بیشه ها. از صفاتش رسته ای والله نخست در صفاتش باز رو چالاک و چست. زبر و خورشید و زگردون آمدی پس شدی اوصاف و گردون بر شدی. آمدی در صورت باران و تاب می روی اندر صفات مستطاب. جزو شید و ابر و انجمها بودی نفس و فعل و قول و فکرتها شدی. هستی حیوان شد از مرگ نبات راست آمد اقتلونی یا ثقات. چون چنین بردیست ما را بعد مات راست آمد ان فی قتلی حیات، فعل و قول و صدق شد قوت ملک، تا بدین معراج شد سوی فلک. آنچنان کان طعمه شد قوت بشر، از جمادی بر شد و شد جانور. این سخن را ترجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری. کاروان دایم ز گردون می رسد، تا تجارت می کند وا می رود. پس برو شیرین و خوش با اختیار، نه به تلخی و کراهت دزدوار. زان حدیث تلخ می گویم تو را، تا ز تلخی ها فرو شویم تو را. زاب سرد انگور افسرده رهد، سردی و افسردگی بیرون نهد. تو ز تلخی چون که دل پرخون شوی، پس ز تلخی ها همه بیرون شوید.